Non, ma xam naa ni kàddu yi la. Waaw, ñu ngi ko mën a jaar. Tax na. Mooy may jaar sa dama koy jaar. Bu mu mënti seen ay jigéen.